cel, cercant un estel, buscant-te tu, no trobo la llum. Volia les ganes de somiar en platges perdudes i amb la teva sal. Volia volar. Princesa, La princesa era una de les cançons destacades de la música en català. Ens la portava a 8. Això és Musicòpolis, la capital de la música, i ells són els Cremats. Caminito. Caminito, caminito, tú que te fuiste con ella. Dime por qué se marchó, si ella es mi luna y mi estrella. Camino de mis amores, traigo una pena en el alma que nadie podrá borrar. Ven a traerme la calma, que nadie podrá borrar. Ven a traerme la calma. Caminito, caminito, tú que te fuiste con ella. Dime por qué se marchó, si ella es mi luna y mi estrella. Camino de mis amores, traigo una pena en el alma que nadie podrá borrar. Ven a traerme la calma, que nadie podrá borrar. Ven a traerme la calma. Camino del alma, camino. Caminito, camino, camino. caminito. Ay, camino del alma. Camino. Ven a traerme la calma. Caminito. Camino. Ay, mi caminito. Caminito. Traigo una pena en el alma. Camino. Ey, ven a traerme la calma. Caminito. Ay, mi caminito. Camino. Caminito. Camino. Caminito. Camino. Caminito. Camino. Caminito. la Nina, presentadora de televisió i excel·lent intèrpret també, sobretot amb aquestes versions de cançons que ens aportava com aquesta dels Eagles. PR Ships, una de les versions que han sortit ara d'aquesta cançó de The Cure, ells mateixos l'han tornat a fer en l'àlbum Disintegration. Convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dormo una estona que bufa de mar. Així estirada se'n veu espectacular. Llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és abusiva, tanta calor. T'incorpores i et poses bé el banyador. Calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar. Al mar. passes per aquí. I si malgrat la feina trobem un matí, no em perdonaria mai, no podria assumir no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món. I amb xiringuit un quatre pins al fons, tu i jo asseguts a la barra d'un bar, sona bona música i som davant del mar. És una de les cançons que extraiem de l'àlbum El millor disc dels 90, del 2005, publicat amb Emotional G, aquest Toffee que acabem d'escoltar. Abans també havíem escoltat al vostre costat una de les cançons de Manel. Era una cançó excel·lent que ens acompanyava i que nosaltres havíem escoltat també. El mar, el mar. Hi ha molts records i molts bones cançons. Els propers minuts els compartirem. Primer amb Glaux, amb la cançó Maleït Cor, després recordant a Roberto Carlos. I per un cop farem la cosa al revés. Jugarem a un joc, ho farem més divertit. No farem cap senyal. Si el que sento és fort, no cal que et digui res. Tu ja sabràs qui ets. Juguem el joc. Si em sents a prop, ja saps qui ets. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre, conmigo ya corrieron tanto, en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Thank you. pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo te he dicho casi todo, y casi todo es poco frente a lo que yo siento, mirando tus cabellos tan bonitos. Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Recordant bona música, recordant excel·lents cançons i un dels grans intèrprets, en el seu moment li deien l'Elvis de Sud-amèrica, l'Elvis de Brasil, Roberto Carlos. Mi querido, mi viejo, mi amigo, una de les grans cançons de la història, tan romàntica ella. Anem al 1981, amb Musicopolis, avui recordant cançons amb Dan Fogelberg i aquella cançó que es deia Same Old Lang Syne. És la que a continuació ens arriba a través del nostre espai per tota l'audiència de la capital de la música. Mi amigo. Traveling was hell. We drank. For a moment I was back at school and felt that